Watch my biggest blockbusters online anytime, anywhere on erosnow.com. Salman Khan ki comedies, romance aur action movies enjoy kijiye. Apne phone ya iPad se isi waqt sign up kijiye aur free mein dekhiye sirf erosnow par. खूब खूब आभार. आज बड़ी खुशी हुई कि हमारे यहाँ खास गेस्ट आए हैं, रजाड़ियों के नए डॉन राम भाई. और आप जानते हैं कि डॉन का मनोरंजन करना हमारा फर्ज है, तो उनके हॉनर की खुशी में एक खास सॉन्ग की पेशकश करूँ. राम चाहे लीला, चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम. ओ राम चाहे लीला, चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम. इनका तो फंडा है सिंपल सा यार, गोली मारो तो पंगा, आंखों मारो तो प्यार. राम चाहे लीला, चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम. रख पॉकेट में घोड़ा, दे घोड़े को लगा. रख पॉकेट में घोड़ा, दे घोड़े को लगाम. राम चाहे लीला, चाहे लीला चाहे राम. राम चाहे लीला, चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम. धड़ धड़ हो गए खुजबर से लीला ना श्रृंगार, ने दस से झुल्लो न तेरी पतलो कंदोरो, शोभे रानी रुड़ रंग जिगोरो, प्रेम पंखिड़ा छे आराम लीला, पंटोड़े चढ़िया छे आराम लीला. राम लीला लगे सारे दुश्मन सब में चोर, चोर चोर लगे सारे दुश्मन दिखे सब में चोर. तेरी बालकनी में बैठा एक मोर, मोर की है मिस्टर टेक राम लीला बदनाम. एकदम शब्द बोला है जाए ना तो मन में ठार होता है.